Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 23. sözü okuyoruz. 3. noktada kalmıştık. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvveti ölçüsünde olayların baskısından kurtulabilir. Ne kadar güzel. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvveti ölçüsünde olayların baskısından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der. Hayat gemisinde olayların dağlar gibi dalgaları içinde de seyahat etse, tam bir güvenle seyahat eder. Ne kadar ihtiyacımız var böyle bir imana. Dünyada yaşadığı sürece böyle bir mümin, bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın kudret eline emanet eder, dünyadan ayrılma vakti gelince de rahatla dünyadan geçer, kabirde bir müddet istirahat eder, sonra ebedi mutluluğa ermek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına fırsat vermez, hatta onu en aşağılara çeker. Demek, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de dünya ve ahiret mutluluğunu getirir. Veya şöyle diyebiliriz, Allah'a inandım diyen insan, onun bir olduğuna inanmak zorundadır. Bir olduğuna inanan insan, ona itaat etmelidir. İtaat eden de ona dayanmalı, güvenmeli. Ona dayanan, güvenen insan, dünya ve ahiret saadetine erer. Fakat yanlış anlama, tevekkül, Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek demek, sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Aksine sebepleri, Allah'ın kudret elini gözlerden saklayan ince bir perde bilip, sebepleri yerine getirerek, sebeplere uymayı da bir çeşit fiili dua kabul ederek, sonuçları yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona her zaman minnettar olmaktan ibarettir. Evet, tevekkül budur. Tevekkül edenin ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir gemiye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstüne oturup ona göz kulak oldu. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi, yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Hem ben kuvvetliyim, malımı belimde ve başımda taşıyarak muhafaza edebilirim. Ona yine denildi, bizi ve sizi taşıyan padişahın şu gemisi güvenlidir ve senden daha kuvvetlidir. Senden iyi muhafaza eder. Hem senin belki başın döner, yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşüyorsun. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan da eğer seni bu halde görse, ya delidir diye seni kovacak veya gemimizi suçluyor şu haliyle diyerek, bizimle alay eden bir adamdır, hapsedilsin diyecek. Hem herkese maskara oluyorsun. Çünkü insanlar senin tekebbürün altındaki zayıflığını ve gururun altındaki aczini, zorla yaptığın şu gösterişin altındaki riyakarlığını ve zilletini görüyorlar, fark ediyorlar. Bu halinle alay konusu oldun, herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstüne de oturdu. Oh be! Allah senden razı olsun. Boşuna zahmet çekmekten, hapisten ve aleme maskara olmaktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de aklını başına al, tevekkül et ki bütün kainatın dilenciliğinden ve her olay karşısında titremeden ve güçlü görünmeye çalışmaktan ve maskaralıktan ve ahiret sıkıntılarından, dünyada hapishane hayatı yaşamaktan kurtul. Dördüncü nokta, iman insanı insan eder. Hatta insanı sultan eder. İnsanın asli görevi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar eder. İnançsızlık insanı gayet aciz bir hayvan eder. Canavar eder. Şu konuyu anlamak için hayvanların ve insanların dünyaya gelmelerindeki farklara bak yeter. Evet, insan bile, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları, insanın ancak iman ile insan olduğunu, yoksa birçok yönden hayvanlardan daha aciz bir varlık olduğunu bu fark gösteriyor. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta gelişmesini başka bir alemde tamamlamış gibi kendi istidadına göre mükemmel olarak dünyaya gelir. Yani gönderilir. Ya 2 saatte, yani doğumdan sonraki 2 saatte, ya 2 günde veya 2 ayda bütün hayat şartlarını ve tabiatla ilişkisini ve hayatın kanunlarını, kendine bakan yönlerini öğrenir, meleke sahibi olur, alışır. İnsanın 20 senede kazandığı yaşama gücünü ve iş yapma melekesini serçe ve arı gibi bir hayvan 20 günde tahsil eder, yani ona ilham olunur. Cenab-ı Hak onların genlerine programlamıştır. Allah'ın onların genlerine yazdığı, beyinlerine yazdığı program ile hareket ederler. Demek öğrenerek gelişmek hayvanların asıl görevleri değildir. Ve onlar birçok konuda bilgi sahibi olarak bir üst tabakaya terakki etmezler. Yani onlar beslenmelerinde, korunmalarında, barınmalarında, üremelerine ait sınırlı bir hayat programına uyarak bütün hayatlarını o programa göre geçirir giderler. Yine aczini göstermekle medet istemek, dua etmek de onların görevleri değildir. Aksine onların vazifesi, istidatlarına, yani hayat programlarına uyarak amel etmektir, yaşamaktır. Onların ibadetleri, hayat kanunlarına uyarak yaşamalarıdır. İnsan ise, dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaçtır. Çünkü hayatın kanunlarını bilmez. 20 yılda bile hayat şartlarını tamamen öğrenemez. Hatta ömrünün sonuna kadar öğrenmeye muhtaç, hem gayet aciz ve zayıf bir şekilde dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. Evet, dünyaya gelen her çocuk 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaati ayırt edebilir. Toplumun ve çevresinin yardımıyla ancak faydalı şeyleri elde edebilir ve zararlardan sakınabilir. Demek ki bundan gayet rahat, gayet kolay anlaşılıyor. İnsanın fıtri vazifesi öğrenerek kendini geliştirmektir. Dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle şefkatle eğitiliyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle güzel güzel besleniyorum ve idare ediliyorum? İşte bunları düşünmek ve bilmektir insanın görevi. Ve binde birine bile elinin yetişmediği ihtiyaçlarını aciz ve fakr diliyle, yani Allah'ım benim gücüm, yiyeceğim şeyleri, ihtiyacım olan şeyleri yaratmaya yetmiyor ve benim çok şeye ihtiyacım var diyerek, kadıyul hacat olan, muhtaç olduğumuz her şeyi bize lütfeden Allah'tan istemek ve ona dua etmek durumunda, konumundadır. Yani aczin ve fakrın kanatlarıyla kulluğun en yüksek makamlarına uçmaktır insanın görevi. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. Bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üssül esası da iman-ı billah'tır. Yani ilimlerin insan ruhunu aydınlatması ve insanın kalbine, ruhuna faydalı bir hale gelmesi için o ilmin insan tarafından bir Allah'ı tanıma ve Allah'ı öğrenme dersine çevrilip hazmedilmesi gerekir. Bunun için de tabiata, Allah'a imanın gözüyle bakmak şarttır. Hem insan son derece aciz bir varlık olduğu halde kapısı sonsuz bela ve musibetlere açıktır. Ve her yönden hücum eden sayısız düşmanı vardır insanın. Ve yine insan son derece fakir bir varlık olduğu halde ihtiyaçları sonsuzdur. Fakir varlık ne demek? Şu demek: Allah insana, insanın muhtaç olduğu şeyleri verdiği için insan kendini zengin gibi görebilir. Yani bize göz lazımdı, Allah göz vermiş. Akıl lazımdı, akıl vermiş. El lazımdı, el vermiş. Ayak lazımdı, ayak vermiş. Ama gerçekte insan Allah'ın verdikleriyle zengindir. Yoksa kendi halinde her şeye muhtaç olduğu halde hiçbir şeyi kendi temin edemeyecek derecede fakirdir. Evet, her şeye muhtaç olduğundan onun fıtratının gereği ve asıl vazifesi imandan sonra duadır. Dua ise işte kulluğun esasıdır. Nasıl bir çocuk elinin yetişmediği bir şeyi elde etmek için ya ağlar ya ister, yani ya işaretle veya sözle maksadını aciz diliyle ister. Ben alamıyorum, ben yapamıyorum, siz bana alıverin der, bir çeşit dua eder, istediği şeye kavuşur. Öyle de insan canlılar alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanur Rahim'in dergahında, huzurunda ya zaaf ve acziyle ağlaması veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmesi gerekir ki istediği şeyler eline geçsin veya eline verilen nimetlerin şükrünü eda etsin. Yani diyorsa ki benim elimde her şey var, o zaman da Allah'ın kendine ihsan ettiği şeylerin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten bile rahatsız olup ağlayan bir çocuğun çok yanlış bir şekilde ben kolay ele geçmeyecek bu nimetleri kendi kuvvetimle elde ediyorum ve benden bin kat daha güçlü olan şu varlıkları kendi akıl ve irademle kendime itaat ettiriyorum demesi gibi büyük bir küfranı nimete sapmış olur. Böyle bir davranış insanın temiz fıtratına zıt olduğu gibi böyle bir davranış insanı şiddetli bir azaba müstehak eder. Zaten çocuklar da böyle bir hata yapmıyorlar. Kendilerine iyilik eden anne babayı biliyorlar ve onlara minnettarane bakıyorlar. Değerli kardeşlerim, dersimize bugün burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte dua bahsine devam etmek üzere. İyi günler diliyorum.